Дзед Дзяніс не кідаўся так, як Валодзя. Не было ўжо ў дзеда і збянтэжанасці, і абурэння, якія гналі яго з поля першы дзень, калі на дзеда абваліў неспадзяваную навіну Андрэй Руды. Дзед не кіпеў ужо. Быў аж на дзіва стрыманы і роўны. Быў ён яшчэ нібы больш строгі і разважны. Худы, касцісты, з важкім чырвоным носам хадзіў ён у дубленым кажусе і па двары, і па хляве ўжо нібы не так старэча, з нейкай дужасцю ў хадзе. З асаблівай годнасцю даваў загады найбольш матцы, паводзіў сябе не як якая-небудзь дзясятая спіца ў коле, а як першы ў сям'і гаспадар. Матка, беручы яго загады, хоць іншы раз і аглядвалася асцярожліва на Васіля, ківала дзеду згодна, слухалася. Васілю дзед амаль не загадваў, рэдка казаў і за ўвагі, але гэта не мяняла значэнне. Дзед нібы паказваў, што не хоча звязвацца з гэтым неслухам, і што яму мала клопату, што думае гэтае дзіця. Трэба сказаць, што Васіль, хоць і не бегаў па дзедавых загадах, нічым не пярэчыў, што дзед, праўда, старшы, не так сабе узяў гэта кіраваць усімі. Такое было не першы раз. І раней, калі ў сям'і ці ў гаспадарцы ішло што-небудзь крыва, дзед не глядзеў ціха са свайго сціплага месца ззаду. Дзед выходзіў наперад і браўся за лейцы сам. У такія моманты дзед нібы згадваў, што ён не для таго тут, каб кашляць на печы ды дыміць люлькаю. Бачыў нанава, што ён, а не маладыя стрыкуны гэтыя, самы сталы тут. Адзін сталы і адзін разважны. Момант нібы зваў дзеда взняцца над усімі, весці ўсіх, і дзед адгукаўся на клічу, здымаўся і вёў іншых. Ці дзіва, што дзед станавіўся такі раздумлівы і паважны, што і хадзіў, і дзейнічаў з такой годнасцю. Дзед Дзяніс не таіў, а знарок паказваў, што яму не падабаюцца ні Васілёў чынак, ні непарадак у гаспадарцы ў хаце. Ён амаль не гаварыў пра гэта, не дакараў Васіля словамі, тое, як недавольны дзед выказваў моўчкі. Нядобра зіркалі маленькія выцвілыя вочы з-пад нейкіх натапыраных кусцістых бровоў, густа непрыязна дыміла люлька, і кашаль пры Васілю быў ужо не той дабрадушны, як недаўна, а не лагодны, злы нават. Яшчэ больш пра тое, што думае дзед пра Васілёў учынак, гаварылі сур'ёзнасць і строгасць, з якімі дзед гаспадарыў на двары ў хляве. Усё ж ад гэтага не лягчэла. Маўчанне яшчэ нібы дадавала злога, і з кожным днём усё больш. Дзяду бачылася, што неслух гэты не разумее яго маўчання, заўважаць не хоча. Усё нецярплівей жавалі сухія губы люльку, усё злей калолі вочкі з-пад натапыраных бровоў. «За розум пора уже брацца!» Не ўтрываў, недобра павялеў дзед. Голас быў нацяты, відаць было накіпела дзеду, але ён яшчэ стрымліваў сябе. Васіль на дзедавы словы адно матнуў галавою, як адназольнага авадня, адвярнуўся нават. Дзед узяў гнеў, загарэўся зразу: «Слухаць трэба! Слухаць, што кажуць! Браць на вум! За розум брацца пара, не дзіця ўжо. Дак і дзяцініцца няма чаго. За розум трэба брацца, кінуць глупство, всякая пара, кінуць». Дзед некалькі разоў запар цягнуў дым з люлькі, абурана закашляў, разумны вельмі стаў. Разумнейшы за ўсіх, волі багато ўзяў сабе, як жарабя, што на выган вырвалася, ўсё яму ні пачом.